کفا والسلام على أهل الهدى وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى وتبارك فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى وتبارك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قرآن کریم د مؤمنانو لوی خوشحالي ده. مؤمنانو لپاره زیری دی د الله طرف نه. هدایت ورته ویل دی، بشرا یې ورته ویل دی، چې هدم بشرا رحمت یې ورته ویل دی، چې دې کې ټول صفات د کمال راجا مشوي دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې خيارکم من تعلم القرآن وعلمه، حدیث د حضرت عثمان رضی الله عنه، خيارکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین پتاسو کې صرف دا خلق ده چې قرآن زده کوي او به بل تخي او سلسله جاری ساتي چې دا به سره باندې تر قیامت پورې موجودي او رکیږي بنا چې تعلیم او تعلم یې نزین په دنیا کې او تر هغه پورې با قیامت ناراضي. او الله رب العزت ویلو بار بار افلا يتدبرون القرآن، چې دا کوم خلق گمراه دي، محرومه دي، دا قرآن سره رابطه نشته، نو دې سوچ نه کوي قرآن کې. قرآن الله را لېږلې دې د پاره دي چې لیتدبروا آیاته، چې آیاتونه راځي هغې باندې به دغسې نه تېرېږي. ثم وعمیانا، هغه کاڼه ړانده چې څنګه تېرېږي، بلکې سوچ وکړئ چې دې آیات کې الله رب العزت سوئی، دې آیات کې الله رب العزت مونږ ته کوم نعمت ذکر کړي، مونږ د کوم عذاب نه او سختۍ نه او سزا نه منې کړي. هر آیات باندې به ودرېږي. څنګه صحابه کرامو دا عادتو دغه قران ډیر ځل دا ذکر کوي چې ايو الذین آمنوا اتقوا الله ايو الذین آمنوا اتقوا الله امام لانو الله نو یریګه مستو بدل ته سوچ کې کنا چې زه څنګه د الله نو یریګم شعیب علیہ السلام د الله سره محبت ډیر نو بس جړل به جړل به جړل به جړل به الله رب العزت وتوي چې نظر به خراب شي اته ولې جړ یا وای چې الله ته همالي ذل نه پدې دنیا کې اوخ کې منو دريږي لیدلې مې نه او سترګې مې په اختیار کې نه دي نو زه هم چې تازه وینم چې ما سره وسه چل کیږي چې په نازي د باندې ځان نشم کنټرول کولې چې تا بیا وینم نو ما سره دا غم دې نو زکه مې اوخ کې نو دريږي نه لا ته وي چې ما وویني نو وخت کې وځي ودرېږي بیا هو خوشاله او کنه ځکه د الله ذات سره خو سکون دی راحت دی قراری ده امن دی موسیٰ علیہ السلام کوئی تور کی سمر پریشان ہو پدینی اتلے چیزا زائے کہ اور بلی گی چیزتن رانا راوڑما یخنی دا زانباوم گرم کو لارباوم اوینو دیر تکلیفات تھی کنا اچل تک لاله نو ونو اور په بلې دا څنګه د پانو نه اور خوته نو موسی علی السلام په دې کې پریشان شو چې خو دا چې لاس کومه چې اوسنګ تیرا واخلمه زما خو رڼا ته ضرورت دی ډیر بوج پیراله او چې کله आवाज وشو د بارینا چې انی انا الله رب العالمین بس پریشانی ختم شو تردد ختم شو سکون راغی حوصله حاصل شو څنګه چې الله د ذات سره د صفات لازم دي چل تیار نشتا ال تفکر نشتا ال تغم نشتا ال پریشانی نشتا د قصد الله د کلام سره دا ټول صفاتو نشتا چې د قران سره نږدې غم بنئ پریشانی بنئ تردد بنئ یرا بنئ اس غم بدر سره نه هر سنا په امني زګه حدیث کرا غلو چې نبی علیہ السلام صحابي ته وی چې الله تعالی نزدې کې مانا تاسو نه کې انک لا تقربو الی الله بشیئن الا بما خرج من ذاته الا بكلامه الله ته پیس شنه شنه دې کې دې صرف هغه کلام چې هغه د ذات نه راوته دي تذن ذکات یو لوی ذریعہ ده نو کله چې تلاوت کوي او مخې لراله چې اتق الله نو سوچ کاوه کنه چې د خدای نه څنګه ویریږم. نو ډېری خبرې و دلل راشي، ځکه الله انسان له عقل ورکړې مقناطیس ته علم نه راکاږي. نو تا ته به دا وموي چې بس چې الله سنه مه نکړې، نو هغې ته لاس ما اچوه بس دا یره ده الله یا چې الله ته څه ویلي دي نو په هغې عمل کوه، دغه یره ده د الله نو. دا سرورو بتاتا بصیرت حاصلیږي، د تیارې نه رڼا توزی، یخرجهم من الظلمات الى النور، الله انسان اوباسی کنه. بیا باور پسیران شي چې ول تنظر نفس ما قدمت لغد، سوچ دیو کی هر نفس هغه عمل تا چې مخکې کوي سبا لپاره، نو دی کی وسو چکی چو ہو مونگ یو سکو اللہ بل سو آئی. مونگ چی دنیا کی ذان لے یوشے اخلو دخپل نفی او دفیدی، نو آگی کی دیر سوچ کو چی گوری دو نمبر نیو، گوری داس نیو داس نیو، دیر فکر وان سکو چی تدوکن شما تاوانو نکما خسارہ کرانو شما. یا خدای تو اللہ رب العزت وی چی نا دا غزای دا پارا سوچ کوا، دا پریدا دیکھ سوچ تا ہی سجت نشتا، که ایک نمبر او که دو نمبر وقت با پی تیر شی، خدا غزای دا پارا سوچ کوا چی کم عمل کے کم عبادت کے کم ذکر کے کم فکر کے، ناغی تا سوچ کوا تکا داغی دا پارا دیر آفات تی چی آفات پی رانشی دا خلقو دا پارا ہے انکی ریاض جوڑا نشی، دا دنیا دا پارا ہے انکی دین باو نارای، یہود عبادتو نکول کنا تورات انجیل ورسرو کنا، اس سے چلے ہو کہ تجارت شور ہو کہ غریبان دے خلق نہ مالو نہ دولت نہ غسل دغه کفر لار دا دغه دین نړول دی دین آبادول دادی چې تبه ز خپل جیب نه خرچاو کې نو دین آباد شو، او کله چې تاغه ته کې ناشته پیده و غدوله نو دین دروان کن. تکا حدیث کرا غلیو چنبی علیہ السلامی لو اقرأ القرآن ولا تاکلو بهیم، قرآن وائے قرآن دکویں لیکن تجارت تی مجوڑویں، خوراک تی مجوڑویں، خوراک ذریعہ مجوڑویں. او بیا ویلو چې اقرأ القرآن واسأل الله، قرآن وای او د خدای نه سوال کوي، د الله نه سوال کوي، که دنیا غواړي که آخرت غواړي، دا ډېره لویه ذریعه ده د قبلېدو لپاره. بیا ویوي چې ویجیو اقوامن یقرؤون القرآن ویتأکلون به الناس، په زمادي امت کې بدا سے خلق پیدا شي چې قران به وینو د خلق نو په پیسې اخلي. هر ځای کما در سو کې وینو ما کپ استیشنونو کې وینو ما کو بس تاسو کراو خې جنوم آیات به وي ښا ابي اب الله سنی سي خلق تا که ختمونه کوي نو ما وی داس قوم به داش ښا تری و قران د زیاده پاره. او بیا ویلو چې چا قران ولوست او پاغي باندې سواغست او خوراکي په حکم، نو جاء ايوم القيامه ووجهه عظم ليس عليه لحم مونږ ویلیو کنه چې قیامت کې به ار یو سړی په خپل نخ په جنځي شي. دا سړی په ګډیر په جنځي شي ها الوی واړوار پورې خان دی چې بالکل به په مخ پورې وخنیه تشړو کی وای ها تشړو کی وای ها نو په دې به پیژنې چې وای دا په قران باندې چې خوراکونه کول دا غزي خلق دې نه منې کړو کنه ها. نو دا سوچ کوا چول تنظر نفس ما قدمت لغد هر نفس دی سوچ کئی دا سبانه روزی دا پارا چا آخرت لبسکو ما آخرت کئی او پا سبان دی کامیابی دا آخرت خودی رگران خبری دی گنخا دا غصه چایاتو نرازی او اللہ پا کخپل صفتو نذکر کئی چه غفور الرحیم نو آیا چه اللہ بخن راتاو کئی غفور مخ کرا دی ولی اول صفائی پا کار دا اصفائی دا گناہن نا مجدہ راشنو ہے چی اللہ بخن غوالم دیر گناہنگاری ما دما خوزان تا پکر شو قرآن نراواغست او بیا باو ہے چی رحیمی نو دا سوال کوم استاد رحم چی دما عمل قبول کی دیر مات گرد دے قبل دون دے وی اللہ تی قبول کی لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ دیکھیں وہ سوچا و فکر کہے کا نخوا کل با مخل راشی اللہ بوئی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دیکھیں وہ سوچو کہ او د یحیی علیہ السلام هغه تقریر برایات کوي چې هغه خپل قوم ته بیان کون ویلو چې خلکو الله بندگی کوي او الله سره شرک مکوي ځکه دغه انسان چې الله سره شرک کوي د مثال د هغه غلام دی یا د هغه شهزاده دی چ مالک او یا پلار ور سره ډیر مینه کوي او ارسول ور کوي او پیس باندې نه خپه کوي پلارانو کې رحم وکنه پیس باندې او چې زم نمبر پراشي نو هغه بد راځي او هغه ناشکریو هغه بد کنځلو هغه ډیر ناشکری کوي وی د مشرک مثال لگا دی ښه دغه جس نعمتونه الله په زبان ذکر دي کنا دې شمارل نه شي او ته ویلي چې زما بندگی کوا ما ته आवाज کوا زما نه سوال کوا ما ته عاجزي کوا او زده چې وس کیږي کنا د شرک نه کته پنک دي ها نو دا مکه وای ها زمي او ته وی چې واقيم الصلاه منز کوم ویزکا زمان دا سی مثال لے چی او سڑے دے او دشمنان راگر کڑے دے نیولے دے قتلی ہے او گو توی چی ما سر خزانہ دا سلک شینا دے گوارے خزانے اگر توی چی کمی گی نا نما پرید ہے اگر بدل در کما اگر یہ پرید نگو تا خزانہ او خوی چرا شے زوی بچی دی خلاص دی خواه نوی دا من دا سی یو شی دی چی دا تاو که که نا زان دی خلاص که خزانه دی ورکڑا ابی ایو تاوی صداقه که وی زکر صداقی دا سی مثال لی لکه یو سره دی دشمن و ترا مخامخ شوی دی چی دان سم که او د سره تور او ډال او نیزا او هر وسله برابر وا کوئی سمې ما نری کې دشمن نه ها ابیا ورته قران د الله کتاب وای هغه وخت انجیل و لیکن قران نوم یې انجیل ته مغسته دی زبور ته مغسته دی حدیث کی راضی چې داود علیہ السلام خپل نوکر ته حکم وکړ ان یسرجا له دابتن ان تسرجا له دابتن چې ما دا اس تیار کړي ادب زبور شروع کړ چې هغه وسو اس تیارو نو فقط قرأ القرآن دب زبور خلاص کړو ګور هغه ته قرآن ویلی نو ویلیو چې قرآن وایې ولی د قرآن مثال داسې دی چې یو سړی د دشمنانو راګیر کړي چا پیر شوی دي تنه خو دې تنه ګوري چې هغه سره پاکې قلا ده نو دې زره قلا ته ننوځي ځان پسې ور بند کی بس دشمنان ته واپس شي وي دې سره خو څه نکیږي ها نو قرآن قلا ده په دې سره مسلمان بچ کیږي د هر قسم دشمن نه او دنیا او آخرت د عذابونو نه ها د یحیی علیه السلام تقریر وکړه ها نو په دې و سوچ او فکر وکړه چې د الله بندګي کوا او سره شرک مکوا او بیا به ورپسې چې مور او پلار سره احسان کوا نو په دې و سوچ وکړه شرما مور او پلار سره چې ته بد خو ندی کړی کنه ورګته زه سوچ کوم کما ورته چې ته ترخه خبره کړی یا مې وته مخ راړولې یا غي ما ته سویلې او ما په ځان غلې کړی کنه ورګته دا سوچ وکړه نو چې سزا نشوي نو ضرب معافي غواړي پاک وشي بس دغه سوار پسې او بیا وایي چې وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل مسكينان له حق ورکا مسافر له حق ورکا نو پاغي و سوچو کې شرما له الله مال راکړې پرګنن بدا کار کوما تدبر دي ته وي چې قران کې زی نو داسې سوچ وکې اره خبرې تبا سوچ کې اره خبرې تبا سوچ کې او خصوصا چې داسې آیاتونه دلته مخه لراشي چې وی کې ویلي چې مانیت الله والرسولا اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا سوک چیز اللہ حکم منی قرآن سوک چیز پیغمبر تابیداری کئی دیو چا سر مرگری انبیاء سر صدیقین سر شهداء سر صالحین سر نو خلق خوم دا غزه نو دا خود ملیکو نمو چتی خوا سوچ بکی چی دا اللہ و دا پیغمبر تابیداری سنگا بای خوا دا با سنگا کوما دا پا دی جون کتابان دی هر روز دا سی او مقرازی مقبرازی چغی کی باتا تا دا پیغمبر دا تابدار ہے وخ ملاوی کیم نو تبا اگا وخ خرابینا اگا مقبا پریدینا ہر وخ کی خواب ہر وخ کی خواب سوچ باوکی سوچ باوکی خواب ابی اچ دا آیت مخل راشی چل رب العزتوی قل ان کنتم تحبون اللہ واتبعونی یحببکم اللہ اے پیغمبر پاک اوائے دی خلقتا دی زماد محبت دعوی کئی چی زمونگا اللہ سر محبت زمونگا اللہ سر محبت نو دیر خد دعوی دا دیر دا بردست دعوی دا لیکن دا دی تصدیق با پکار چی دا دعوی رشتیاشی ہاں دا روغ دعوه خسوک نرسی دیتا دا به څنګه رښتیا کیږي؟ دا به داسې رښتیا کیږي چې وته وایي چې فتبعونی زما تابعداری وکم یحببکم الله، نو تاسو ته به د دغې نه اوچته مرتبه حاصل شي، هغه داره چې الله به تاسو سره محبت ساتي. دا خو اوچته مرتبه ستا محبت د الله سره کته مرتبه ده، او د الله محبت تا سره اوچته مرتبه ده. الله شرط لګاو چې ور زما محبت څوک غواړي نو دې پیغمبر تابعداری دې کوي قدم په قدم باندې. په جماعت ترازی نوم هغه دعا دې کوي چې پیغمبر ویلي دي چې الله مفتح لي باب رحمت. کله جماعت نوځي نوم هغه دعا دې کوي چې پیغمبر ویلي دي چې الله مني اسالک من فضلک. کفرات کوي نوم چې پیغمبر ویلي بسم الله الرحمن الرحیم، او چې ختمې کړي نوم دی وایي چې الحمدلله الذي يطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين. کو د کیږي نوم دی وایي چې اللهم بسمك اموت واحيا، او کو ویږي نوم دی وایي چې الحمدلله الذي احيانا بعدما اماتنا. تشمارل شي د یو یو ورځ سنت رسول دی ته اطاعت پیغمبر وی کنه. نو فکر کوا چې په دې ژوند کې تابان لیکم عمل راضی، نو هغه عمل کې بعد پیغمبر د سنت او رنگي چې هغه پرې نه دی غواړي ښا هغه باندې به عمل کوي ښا. الله رب العزت د خپل ځان د محبت ذکر کړی دی او د پیغمبر د اتباع ذکر کړی دی. قرآن داسې ویلي هر ځای کې چې ګوري ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كانهم بنيان مرصوص. الله محبت کوي الله سره. د پیغمبر په حق کې د تابعدارې خبره کړی ده، نو خلق قرآن کړی ده، ها محبت راوستر پیغمبر لا، نو چې لګیاي کنه دا خلق دا به طریقی خلق دا ګوره بس پیغمبر پشان باندې ذکر کیو نو دقه به وای چې پیغمبر سره محبت دا سه او پیغمبر سره محبت هغه سه وای خدای دې پوکا محبت به الله سره ساتي او تابعداری به پیغمبر کوي. ته خدان تاسانه چې محبت څه پته لګي؟ محبت خود زړه شی دی تباسی لگی آئی نا غبت اللہ سر ساتی حضر پیغمبر پا حق کی بہت تابدار خبری چی پا غم کی با امداغ تابداری کے حوازو نہ بن کے اعلانو نہ بن کے دا کم دیو سا جی پیغمبر سر محبت تنتا دا غب سنت عمل کرے دی تا کر چې مړې وښینو دا وازونه سره کوي پرچې سره ګرځي په جماعتونو باندې. دا پیغمبر کړی دي، صحابه کرام کړی دي، کناری ستاسو داري نه لوی خلق یې نبی لیو چې څلوي ختنه جمع شي جنازه وکړي او ویره سوي اخیری خدمت یې ده وصل والا ور کہ کفن کیوا چوی جنازہ پہ ہو کہ او بھی قبر تبوز ہے با اعلان نہ مکوے دا کم دین دے ہا تا سے رستو کوے اے ما پیغمبر ویلو چې اسرعوا بالجنازتی اسرعوا بالجنازتی دا خبر نہ منی محبت دے وسرا وینا نن بمړی نو سبب پاس پخین پاس جنازه ولی چې زامن راشي زامن مخک نه راتلو او زامن خنو زامن چې چای خو طرفا کې ناشتی او بنین شهودن دا نشتره ښا زامن نک پلارو نکي را پاسې د قبر نه ولیکن جنازه باندې رستو کیږي دا خو پیغمبر قول وکړه نه ها کټونا چول نشتا بالختونه کې خود نشتا سړی وپروتی اخلاق برازي زواو کې دلته خپلوال غواړي چې ته مسلمان دا زوا کم ځای وا دعا خو جنازه ده ته چې وې دعا وکې نو ته وایې ما ته تسوې دور خو ته پوسو کې کنه دې خړسارو نه دا خړساري نه دي هغه خو د پیالې چې په تمهینو وې دې دواله ورځمه وې چې له ورځي دې اسې باندې جوړ کړل ته ته تاسو کوه تا په دې دعا کې سو ویل کا پاره به کې دی وکړه ک پښتو کې دی وکړه ک فارسی کې دی وکړه ک انګلیش کې دی وکړه تاسو نه دعا وکړه ما ته وایې دې چرینه شي ویلې اسی په دین پورې ټوکې جوړې کړې دي دا ټول د دین د اسلام نه بار خبرې دا په اسلام کې نشتا اټول پکې لړلې دي ښا کڅوک پټکواله دي نو هغه هم ناشتي لاسونه اوچت کړی ښا اګه نور دي نو استاسو دې فرق څه شو تا چې پټکې والدې او د علم داوا کوي نو ته دې خلکو ته سوې نه چیرونو دا خو دین دې دا خو دنیا کار نه دې دا کومه خاځه پیغمبر باندې راغلی دي نو هغه څنګه کړی دي نو هغه څه به کوم چې هغه څنګه کړی نو هغه څه به کوم نو دا هغه په دین کې خدا نشته دا کټو نه چول دا بلختونه کې خدا او دا جنازه رستو کول چې شپه پکور را لډیر بختورو او چې سنت خلاف کارو شي په نوې بخته وروخه جنازه کې چې شریک شوی با بیا مرزه بیا را نشي بیا بیا راتل نشته دا بیا راتل خو د تعزیت ته پاره هغه ته تعزیت وی دعا نه وی ذکر جواندو خلقو دو پار راضی نو جواندو دو پار سوک دعا را راضی ناغا چی سوک جنازی لنظر آرہ سیدلے او غراشیو دو مڑی وارس سرکینی ناغی کی لاسو چطولا دعا نشتا بس دا بوتا ہوئی چی اللہ تعالی صبر در کی دا حق الار دا دے مخ کے دے منگور پسیو اللہ دے اغل مغفرت نصیب کی دا با اوی بچ لاسرا کز لالما نیر را دامنگ چیز کودا دن کی نشتا گوارے خطا تو بخفا کی گیا ٹول خلقا دا تلے راغلے تلے راغلے تو بخدے پیغمبر پاک ویلیو چې کم کور کې غم شوه دی اغه له تنظیم کوي د ډوډۍ سور به یغی او شماره د کور کې پینځته نه دی کشپک دی کلس دی بس دی لبا ډوډۍ راوړې ده کدا سړی چې مړ دی د خپل رور دی دا حق نشته چې کینی دا خپل تر دې دا خپل قرایه دې دا خپل وراره دې دا خپل ماما دې دا خپل نیکه دې نه نه نه دی پاسو اے په تاسو ته کې ناشته په تاسو غم راغله کې په در راغله پیغمبر وی چې په چا غم راغله اغیله په تاسو درې ورځې یا دروازه تنظیم کوي دا پردیپ کیسه نه ناش دی یا خدای ته لمړی بیا دریا سلورتا نه وي او یي وي ډوړې کړې ده هو نو پینځل سوشل دا بروان ښا داس وی دا دین دی پیغمبر داس ویلو تابعداري دې ته وي چې چه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. قرآن دید پاروی موایوی چه مخیل آیاتون رازینو سوچ بکو فکر بکو اکا بیا نپوئی گونا دا استاد نا حق پرس عالم نا بتپوس کو چه دا غم بسنگ سر ترسوم دا خادی بسنگ سر ترسوم او زیل کوئی دن کوم دا دی وسو طریقی ما شمل عقیقه کوم دا دی وسو طریقی تپوس کوا ومن یتو اللہ والرسول. دا قرآن پوینا کی دا پیدا دخوا طالب دا انبیاء واقعات مخل رازی نو اسی بدغا سی دیکھ عبرت بتنا ناخلی عبرت باخلی کنا عجیبیا خاص کر سلیمان علیہ السلام و داود علیہ السلام خبر رواو رہی در سنو کی کہنا کنا دا خواست نشی ہو رہی دیکھا چگور دا دوالا پیغمبرانو ام بادشاہانو پیغمبرانو بادشاہانو داود علیہ السلام یہ پلارو اگر جہاد کرو اگر کافر یو لوی بادشاہ و جرنیل و چیپ آرمی وجلو نو اللہ والا دا توالوت بادشاہی ورکلا وی توالوت ویلیو چکہ دا جالوت ظالم چا ملکو نیو با تدخپل بادشاہی پریزما ابل بل وخپل لور ورکو مزما زنبی نا داود علیہ السلام جالوت قتل کو نو توالوت بادشاہی وطا ملاو شواو اول لور ورکلاو دا اللہ ورکی ارسو کوئی گر زیدبا پا بدل جامع کے تبوسونا بے کول دخپل رعیتنا دخپل قومنا دپبلکنا چکیف داود فیکم وزیر اعظم سے افسنگا دے نمونہ یو وقت پوخ بدلی گی کنا اگیتا خلیفہ ویلشی چلہ و تخلیفہ ویلو یا داودو انہا جعلناک خلیفتا فی الارض تما خلیفہ گردو لے پزمکا کی نفیسلے کوا پا حق باندی دا حق نتجاوزو نکی کنی گمراہ بشی نوا پیسلے کو لکھتے ہوئی روز اتری مقرر کرنے وی یو دخپل عبادت روز کان اعبد الناس کان اعبد الناس پا دنیا کی دا سے عبادت چانا دے کرنے لکا آغا چی کرنے وی یو روز عبادت پارا فری کرنے وی بلے دا فیصلو دا خلق دا پارا بلے دا خپل کارو کسب دا پارا چیزان لبے روزی پیدا کو جب کم عرض بائی ناس تو عبادت تک نا پا عرض با چوٹی وقا اتنی چی اتوار عرض باوا کارے وقا چوٹی باوا او چا پیر با دروازی گیٹو نا بندو سکرانشی اپا آگی که ادوتا نرال پہاڑی گنت خلق راواوڑی دا خو جسنگ راواوڑی دا نہ سلام نہ کلام نہ اجازت نو اللہ وی ففزع منهم داود علیہ السلام یہ ریدو ری بندہ دے کنا صبح چرتا داود او چرتا یارا صبح حدیث کی پیغمبر بیان کریو کنا دو خبرے بیان کریو چڑیر خیستا روجا داود علیہ السلام واچی یصوم یومن و یفطر یومن یو رض بے رو جواب لرد بے کو جوا یو رض بے رو جواب لرد بے کو جوا وَلَا يَفِرُّ اِذَا لَاقَا اچھ میدان تبا اڑان دشنو چر تختے دلنو کپل با ارسو کو یہ دموں کو کتاب کی دانشتا ایخا خیر دے اغیوی منگا دوا رونو یا دوا مرگریو دا دے یو کم سل گڑی دے زما یو گڑ دا دے زما دے یوی تنشٹنگے دے وی دا ما سرکا لان دے غم اغست دے غم نداری بز بخر پارسی بان وی چی غم نداری نو بیزو آخلا لان دے بازو دا را کمالا دے غم اشو او دې چالاک دنو زول جواب نشم ورکولې داوود علی السلام وی چې ها لقد ظلمك تاخذ دې زیاتې کوي کسته یو ګټه دنو ولي پیسې له وکړه پی به فکر راغی چې وای دا بل څه چللې دا الله مال تنبیه راکړه چې خلق برازي د چا به یو بل سره د قتل مقدمه ای د چا به د زمکی او د چا به د پلی پټی او د چا به د دکانو د چا به د مرګ او مټی دی د چا به یو شی د چا بل به نو تب ناشته او هغه یزان وا چا پیره ګرځي دیو ته ځکه وی چې نا جالنا کا خلیفہ تن ته ما خلیفہ کړي دغه د عبادت رز هم دی خلق لور کا ګورو د خلق خدمت دمر لوی شی دی ها پوئیږي څوک خر خادم دی هغه څه پوئیږي اسی بادشاہ دی وزیر اعظم دی تاسو خبر نه دی ها نو اذا اصل خبر واخا چې داوود علی السلام پوښیو چې خو نو بیا د عبادت غروځو د فیصلو لپاره ورکړ چې دروازه دی با فیصله کومه د خلق خدمت ډیرو چت شي د مخلوق ها ضرورت او حاجت پوره کول دا ډیرو چت دي الله خپل حق معاف کوي نو ته معاف کو کنه چې پریدا تعالی وزاسي ثواب در کو مخا خدما دې بندیانو خدمت کوا د دې پیسې لې کوا د دې پریشانې نه بچ کوا چې دې کې امن راشي دې کې انصاف راشي عدل راشي بس او یو ورځ خو به خود دغه لپاره وچوي ګرځي زبا ته پوسونه به کول نه یو ورځ وي یو دوه تنه پی پی خو ارینه ته پوسو کوي چې کیف داوود فیکم قالو نعم الرجل و ان لم یاکل من بیت المال ډیر خساره او کدا رزق یې د بیت المال نه نه پړې نو خپس بیا پکې سنو دا یو نو یو سوال وکړي چې الله مالا سزریا او ګوري د دنیا چې د بیت المال نخلاص شم دا سمو سی بات مې لار بولې ذات وتا چلو خو وعلمنا وصنعت لبوس لكم لتحسنكم من باسكم فهل انتم شاكرون الله یې موږ ته د زغر چل او خو د جنگ جامه د تصغر وي د جنگ جامه اله پولادونه جوړیږي نو داغه معجزه وا چې هغه په لاسو کې فولاد داسې نرم و لکه منباتي نو یو یو زغره به جوړوله ا به په هغه وخت کې په شپږ زره باندې خرڅوله نه خلاصې دي لکه دې وخت کې شپږ کروڑ آیا دي نو په خپله به هم خوړه او بیت المال کې به هم سم کار تیمم نبود گنج خدا بود دا سمره د عبرت خبرې دي دا سمره د عبرت خبرې حضور ک هر سمره پیغمبران مخکې تیر شوی دي کنه هم له په خپل دعاګانو کې برخه کړې ده نوح علیہ السلام سورت نوح کے نرازی ولمن دخل بیتیا مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات دا مونگا یادو چی براکتا ناسیو دا یادو چی اللہ بخنو تاو نمونگ با دمرا نکو چی نوح علیہ السلام دا باتوائیو کن اگی مونگ تا دعا کرنگ باگی ابراہیم علیہ السلام هم وی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب توليات کړي خو می سليمان عليه السلام درې دعاګانې سوال نکړو د الله نه یو دا سوال کړو چې الله زما د لاس نه داسې فیصله وکړي چې استاد فیصلې سره برابرې قبول شو دوی می داوی چې الله مال داسې باد شاه عراقي چې نه مخ کې چاله ور کړی نه رست ور کړی نور کړه وای کنه حبلی ملک الله ام بغی له احد من بعدی دری ما دوی داو کړه چې الله بیت المقدس می جوړ کو چې څوک دی لراغه منزل دې تراغه نو تی د ګناونو نه داسې پاک کې لکه په کوم ورځ چې د مور پیدا شوی و محدثین وایي چې را د دې خو به قیامت کې پته لګي خو زموږ یقین دی چې قبول شوی وای ښه پیغمبر دعاګانې قبلی کل نبی مجاب کل نبی یجاب هر دعا قبلی دورو چه کام بیا دی خو دا اللہ پا حکم کی دا اللہ پا کارونو کی داغی سے اختیار نچلی خوا پرنا سلیمان علیہ السلام لملک الموت را گئی ناغو توی بیت المقدس نیم گڑے دے زمان جون تاجت نشتا خو چی دا پورشی نو ملک الموت وی دا پورا کیږي دا یوازې بیت المقدس نه ډیر کارونه نیمګړي دي دنیا نه پورا کیږي خو بیا هم هغه سوال کړو چې الله کور د انبیاءو اصل مقصد په دنیا کې دا الله وحدانیت ښکاره کولی نو وی چې الله زما په دې مرګ کې هم دې خلق ته داسي او نه نخاو کرشمخ کارکی چه دی عقیده سایی شی ولی دی ویچی پیریان پا غیب پویی گی پرداد آقا وقت دا خبر دار وانی واسه خود دیر دور کرده دخوا واسه خود خدای نم ناخلی پیریان نم اخلفا آقای علم وی و رکشیم پیدا کی و پا بالپین بانده پریشنم کی و تبا کور ناسته و تا تبوی چه سملا پی وزاوا اجه کوم ځای کې متاثر ده نو پاغي لاس کې ده ها او یا خدای توبه زمرا زروغ چری چانو یو کړی ښه وی الله زما د امر داسې کې چې خلکو دې پریان نه دا عقیده او چته شي دی خو یې چې بس پریان بار سپويږي الله له عزت ولې داسې مارګ ورکوي چې د شیشو په کمره کې امسا ځان تاړم کړی دا ولاړ دی یو کال اپیریان لګیا دي څوک دریابونو کې غوپی وي او څوک عمارتونه کوي او څوک څه کوي او هغه ولاړ دی خو کتې وته نشي ګورې د روب د وجې نه ښه دومره روب ولې الله ورکړی او نه نه دا خبره ذهن ته راځي چې ردی ولاد دینو زه چتا چې ډوډه کورتا کنه نن کته هم نشو پیغمبر دی وای فلما خر چې پریوتو نو تبین تل جنو الاو کانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین چې پریوتو نو پیریان پوښوه مونگا وی دروخ وی خلق مونگ پا غیو پوی دے مونگ پوی دے نو دے با ہم نلی دو ناغیم زان پوری او خاندلو خلقو مر پوری او خاندلو ناغا مقصد دو سلیمان علیہ السلام پس دا مرگ نوم پورا شو تک دا انبیاء جن او مرگ ٹول دا اللہ دا پارین صلاتی و نسکی ومحياي ومماتي لله رب العالمين. په خوای ملک الموت کار راته چا په سی وراته نو بس را بغه هګړ بڑا جوړ تکړه کی بنست خبرې به وکړې چې بیا به تنو اصلي به وي چې ته بیا کله راځې خبرې دي په ما ډېرې خوږې ولګې دي یي بس چې ته کله وای نو یي پوځو ته به روي مالو نیوله اروح به ترې نه وړو چې موسی علیه السلام ولا سپېړه ورکړه او سترګې ولا راویسته او هغه واپس لاړ. اغه سونو شو کوله موسی علیہ السلام هغه تاسو وګورئ تابعداري خو ځان له شهید کړه او د الله خدا سي بادشاہي نه ځکنه ملک الموت غکول شي بغیر د الله د اجازت نه نو پاګه راوت سترګ باندې لاړو الله ته وی چې ستا بند مرګ نه غواړي ښه استرګې ولا سم کړه او ته وی زو لوړ شو ورته وای چې جون سور غواړي د غوی په ملا لاس کېدا د زمونږ لاس خو نو کنه موسی علی السلام لاس وو چې دا غې لاندې څومره وي اختراع له نو دوره بستا جون دی ته وای اگر راغې بیا وته وي سلام منظور دی بل له دغه سوي وي چې غوي پملا لاس کېدا او چې څومره وي اختلان درال نو عمر بدله در کوم چې په عمر مول وي موسی عليه السلام ورته وي چې بیا بسوي وي مرګو وي وسخه دي بیا تعالی وي وسکار مگر دغه زمانہ بدله شو نو اوس په پټه راځي کنه خسمر پابندی فسرین لکی چیغو لسا پیڑا ور کندو لنشو ور کولے نا استا پشان کنو چی دا امیر خلاف ورزی کئی خوا اخو اللہ چی سل را لے گلے و ناقل را لے گا دیکھو تنوی لی ناو دا اجازت نسیوا کار کولے شو دیتا دا امیر او دا مشر تابداری وی او دا اللہ حکم منلوی خوا پینڈیا کی اوزل یو قوم روچت شوی او مسلمانان ډیر خراب کلی او مرحقا وطوی مشاولی اللہ رحمت اللہ علی دا افغانستان بادشاہ احمد شاہ عبدالی تا خاتو لیگو چیر کتو امداد کولیشن دلتا دا ظالمان دی مسلمانان ډیر خراب کرو اگر آگے افغانیان ایراوست دان سر امر حٹے اوالو شکست ورکوالا بیاغا واپس تو مشاور اللہ رحمت اللہ علیہ و توی ویسلہ دے خوئی دبا مرکز چی دارو خلافہ بشی نو دے دینا تر افغانستان پورے بستا بادشاہی کا نخا نور خو سوکنو پکی ادھا یو خلق واغی لار ختم احمد شاہ عبدالی وی چماتا سرا دا وعده کړی و چې دی خلکو سرکشی کړی دی چې دی وهم ما دا وعده نو کړی چې زه بیا د انډیا بادشاہ یم پابندی و پکې کنه ځکه حالا ولا او حضرت شیخ ویلو رحمه الله تعالی چې دا کابل نه دی دا ګوبل دی ګوبل ولی د افغانستان د هندستان د غواګانو ورشوه مېروه هغه بدل تخپل غواګانې راوستې ولیا خډیر آباد زیو کنه غرونه دا هغه وخت نو دې ته نو میخه او گاو بل د غواګانو نو سر زه دا هغه غواګانې خدایي خدایانو کنه مطلب می داو چې د وادي پابندي پکې وا پر نه غو ته وی چې مزه دا زې ستاره ها مدام بیاو په مقام کې تاریخ واقعات کې مونږ ته څومره لوی عبرت ته څومره لوی نصیحت ته چې قران وایو نو دا به هم پکې راضي کنه ها کندو لعمال کیوئی چی نبی علیہ السلام تلیو معراج تنو دیرم بیالی دلیو کنا نو یوزے کی شور راتو نبی علیہ السلام تپوزو کچی داسو شور راتو نو جبریلوی چی دا موسیٰ علیہ السلام خپل رب سره خبری کئی نو یہ دور پا زور باندی ای بس اللہ تا دا طبیعت معلوم دینو دا موسیٰ دے کندار چاک پل خصوصیتی کنن خدا ہر سو جدی دا پا عالم امثال کی دی پا عالم امثال کی دی عالم امثال اغیطوی چه غزمونگ دا پارسو دلیل ندے ان پا غیط مسئلہ ثابتی گی اوگی که دیر کارو نشوی دی خواہ پوځ دوک نه خبر د دین نه نو غیزان له دغه باطل لپاره دلیل پیش کوي ښا بریلیانوی پیتاسو وای چې مړی سنو شي کوله وګورو موسی علی السلام چې اسمانونو کې ناستو کنه او نبی علی السلام معراج دتلو او واپس راته تاسو ته نو کې چې سي درکړو مې وای چې 50 منځونه او دور روجه دور موسی علیہ السلام چې واپس لاړ شي ستا امت کمزورې ده وای چې رب زما امت کمزورې دور ډیر نشي کول نو کم بیکلو بیا برانې نو بیا به وته لاړ شي نو کم بیکلو تور تور تور نو اخر دا چې پینځه مونږونه پاتې شو او یو میاشت روجه ده ها مزي سوي یګور موسی علیہ السلام سره سمره امداد وکړه ادي وی چمړی امداد نشی کوله وای تل تلور شنو غواړه ته کنه هغه عالم امثال له هغه دنیا نه ده هغه کې هډیر واقعات شوي دي هغه کې موسی علیہ السلام او آدم علیہ السلام مناظره هم کړی و چله دواله مخامخ کړو موسیٰ علیہ السلام ورتوی چی یا بابا انت آدم اللذی تا آغا آدم چی اللہ تویلیو چی دونی نفراک مکوا اتاو خوڑا دنو پخ پلیم راکوسی و منگ دیم دان سر ناس باو جنت کی کنا میدم علیہ السلام ورتوی چی تو آغا موسیٰ چی اللہ تا با انتورات نازل کرے و یا ویتاب تورات کې لیدلو چې آدم علی السلام بدونه نفراک کوي خدایغه د پیدایش نصور کاله مخ کې لیکلو سلويخ کاله دا پیدا کړي نو سلويخ کاله مخ کې لیکلو هغه خپل لوح محفوظ کې تقدیر کې وی او نو یې خطب ما باندې هغه ګنا رااله چ اللہ زما د پیدائش نه سلويخ کاله مخکې په مالی کلیو نو په حج آدم موسی آدم علی السلام په مناظره کې وړ شو ا موسی علی السلام یې جواب نکړې شو وګورې دا د عالم امثال خبره ده نن یو سړی داسې نشي ویلې چې ته وته وایې چې را قتل دی ولې او دا شراب دی ولې او دا هغه وی چې بس خدای به دا سي لیکلیو نو وینا دا خلول نو خدای وای دا لیکلی دي اده نه دي لیکلی چې ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق دا نه دي لیکلی تا ته هو قران نازل کړي تا ته هو لوح محفوظ نه نازل کړي دا دلیل نشی کرده دی تقدیر دلیل نده دا غیت عالمی امثال ویخا انبیاء سر ملاقاتو نشوی دی بی مند و لور کرده دی لیکن دا ایسوک نشوی لی چی بدا غرد بانده انبیاء پا کلو قبرونو کی نو ولی نو قبرونو کی خوب بدنی او با قیامت کی رو دی دا اللہ دا انبیاء و روحون اللہ مثالی شکل ورکڑے ہو دیتا مثالی شکل ورکڑے ہوئی مثالی شکل ورکڑے ہوئی خواہ او دا اللہ ہر چال ورکڑی انبیاء اللہ ورکڑے مومنان اللہ کافران اللہ فاری اللہ خپل خپل مناسب دیل خیست شکلونا سپین شکلونا تشنو مارغانو شکلونا او غنور لطور طور سکارو هاری اولا اللہ ورکی دیتا عالم امثال بلخا نگورا چی صحیح روانی کنا دا قرآن او سنت پر روڑ روانی کنا نو چرے با تا تا پریشانی او مشکلات نه پیدا کی ولی دی خلق تا په یو حدیث کې مشکلات پیدا شوې دي چې وی کله مړ حق کې نو یعاد روحه فی جسده اروح ولا بیا راشي ها دا ګور دي خبر څه جهل ډیر نه کار شي جهل دنیا روان خنو راشی ولنو پدی بدن کې ننو دینو دی جوان دیشی هاو کنو دی داو سوال جواب او داو نو بیا سو چلو شی جوان دی یی کنا بیا مل شی نو سا پلی تیار دا کنا خبر چه غلط اینو تیاری تا بزینو بیا و دیمار لڑمو چی چی نو دا خبر چې د قرآن ډیر آیاتونه دې رد کړو رد کړو ولی قرآن ویلي چې دوه موت دي دوه حیات دي بس هر ځای ګورا سوره بقره کې ګورا نو سوره حج کې ګورا نو سوره روم کې ګورا نو سوره المؤمنون کې ګورا سوره زمر کې ګورا هر ځای دوه موت دوه حیات یو موت هغه چې لا نو پیدا ایتوم قرآن موت ویلې نور پسې دا حیات راغی چې دا اوس ژوند دیو نور پسې به دوی موت راشي چې جنازه مو چته شي نو بیا به قیامت کې دویم حیات راشي دقه دو موت دو حیات زګدی به قیامت کې وی چې ربنا متنا سنتین واحییتنا سنتین اے ربا دوزل دی ملکلی او دوزل دی جوندی کلیو اتا چوئے چی روح راغے و دے بیا جوندی شنو دا خود دریم حیات شو نو بیا ملکے کنی ملکے خبرو کا نو که ملکے نو بل موت پکی پیدا شو نو دری موتا و دری حیات شو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علی وی پل تفسیر فتح العزیز کی چنایاب دے پارسے کی چسر یو جلد دے چسر او دیر زبردست چه او کنا داوی چینا بینه دے مل کلی نو چکا قیامت کی اللہ جوندی کی نو جوندی با جوندی کی کمڑی با جوندی کی دارا تا ہوا ہے اگوی زندگی زندہ معنا نظر ده و ای اجماع خلاف اجماع درته چاوی دا ټول نقصان د سنو شو در دینا چې د حدیث په لفظ پوه نشو او دغه شیخ الاسلام ویلو چې اکثر کفر د خلکو د جهل د الفاظو د وجه نه دي چې په الفاظو نه پوي د یو ادمه نه دا کړل چې واپس راشي اصل یې نه نه والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم هذا سمعنا يوليدل يعاد روحه في جسده ذاغا روح په بل شانت شکل کې بدل شي دا معنا بدل شي تقد انبیاء ارواح چې پیغمبر سره په اسمانونو کې ملاقاتونه شوې دي او په اسمان کې به بدل دا روحونه خو بدل شو شکل بدل شو دنیا کې یو شانتی بدنو برزخ کې بل شانتی بدن دی قیامت کې بل شانتی بدنی دا خدای سره بدلیږي او په ازل کې بل شانتی د سرو مې وو په شکل کې وو څومره نقصان شو د یعاد په معنا نه پوهیږي یعاد معنا څه یسوارو په جسد دی بل شانت شکل ولا الله ورکیخه چغه ته جسدی مثالی وای الله پوی نو دا د معمولی غلطه ده وای نه دومره نقصان وشو نو مطلب هم دا او چې قران داس کتاب ده چې دی کې زمونږ دین ده دی کې زمونږ نجات ده او دی کې زمونږ علم ده دی کې زمونږ د دین ټول خاکا او خزانه موجود ده امرتبه سمرده حدیث ده حضرت عائشه رضی الله عنها کی راضی چاغوی ده جنت درجی پشمار ده آیاتونو ده قرآن ده نبت چی چا سمر آیاتو نویلی نو دمر بیبر درجی دیبا پا برا بانده چوی ده فضیلت ایچا تن حاصلی خواه درجی دا قرآن دی درجی دی دا قصی وی چی دا قرآن والا خلق با داغی ملائکو سرمرگری چی کم با قرآن راوڑ دنیا تا ما سفرت الکرام نلہ رب العزت وی سوچ کوئے فکر کوئے چی قرآن وائے دا اللہ دا سوچ و دا فکر دا پار را لے گلے خواہ اسی پی دغا سمتی رہی گئے لکہ دو پخانو پشانتی حضرت مجاہد وی رحمہ اللہ تعالی چی الرحمت تنزلو عند ختم القرآن الرحمت تنزلو عند ختم القرآن رحمت کم دے نازلی گی چی دو قرآن ختمی القران ویلو چې به فضل الله او به رحمته فبذالک فلیفرحوا ذا الله فضل دی او ذا الله رحمت دی نو مؤمنان دې په دې باندې خوشالي وکيم او به رحمته ختمه مشته دې رحمت پکې مشته دې خوشالي پکې مشته دې چې سوې نو هغه پکې شته دې ښا وږي زوګ ندي خبر نو هغه بس لګیا دې ګډي وډي وې ویده قرآن ختم نشتا وی امبارک شا پتا دی خدای چر ختم نکی خوا تابان دی خدای چر رحمت نازل نکی خوا پیغمبر ویشتا دی کلوی پمیاش که ختم آوا کلوی پینزل سرد که ختم آوا کلا صحابی تا لگی آده ختم کوا ختم کوا ختم کوا اتوی نشتا قرآن لوستلو مشته دی قرآن د کولو مشته دی ختم کولو مشته دی او بیا شروع کولو مشته دی چې نبی علیہ السلام وی چې راحل او مرتحل جوړ شه راحل او مرتحل څنګه راحل هغه دی چې واپس راغله د سفر نه سی روزہ کے وطل نبت بے کے کز کا او کے ناست اج ڈوڑے او پھڑا نبیا بیک پگاڑ کے سکے کوئی زم کا نہ ہاں نتر اہلوم شوئے مرتا ہلوم شوئے مطلب سو چو قرآن ارا سوئے سرتا نبیا فاتحی نہ شورو کے دا موائے چی باز لکل پخانو خلقو چی ختم میں کڑے دے اور مارے کی میخ دے بات پین لگی نا چی ختم دیکھو نبیا شورو کا چی ختم دیکھو نبیا شورو کا راہلوم شاہ مرتحلوم شاہ بڑا شکر کن راہلن ہر سشتہ دے باز خلق ہوئی قرآن مخلا سر کا تکول نشتا و سرا بس پدی امت کی سر کا تکول شرک سابی گی انہنا و تو بندتا دے سر ڈیر خلق دے جدان چتا سر لاس ملا ہوئی نو سر بکتا کی یہ لکھا ہوا ہے پٹکے وزن اپری ہوئی سر مکہ تک آ اس وقت کی نشت دیکھا تو بس پخوا تیارونو پارس کے بے سر کا تک آؤ خا کہ امام با جمعی پرت خطبہ وی امیند کے وکین آستا نو مقتدیان نو بدا سی پا قبل با پریو آتا سجدہ وی آتا اکڑا یہ دا اچھا دا شرک دے نو قرآن کو لوا کو سر مکا تکوا قرآن روچت کا چ سر دے و تحکتا نشی زکا چی دا سجدہ دا و سجدہ بغیر دا اللہ نا ہیچ چاہتا نزا جائز کہا دا عبادت وی چی بطول امتنو کی حرام وا او کہا دا تعظیم وی چی بدی امت کی غوم حرام دا صحابی راغلے و دا روم نانو پیغمبر تیوی چی ما ولید د روم خلق یسجدون لمرضبانهم اغي خپل مشرتا او جرنیل تا سجده کوي نو فانت احق ته خړیر لای ته د پیغمبر چې مونږ تا سجده وکړو نبی علیہ السلام یو خبردار سجده بغیر د الله نه بل چاته نه جایز او لو امرت احدا کما اجازت کولی د دې چاته لامرت النساء يسجدن لأزواجهن مذا خواندانو ډیر لوی حق ده ما واخذو طویلو چې سجدي وتا کو خنا نه بغیر د الله نه بل چاته نه ده جایز کنه نو قران د دې لپاره وی چې اول زمونږ د عقیده اصلاح شي بس چې اول زمونږ ایمان کامل شي ځکه ایمان بغیر د قران نه ناکامل کیږي تکا دا ایمان سر مقابلہ کی سشے دے شرک دے او شرک تنش پی جان دے بغیر دا قرآن نا نزکا صحابہ کرام ہوئی چکل امون کلمہ اوئی ایمان امراؤڑو نبیہ قرآن تکی ناستو ولی مون خود ایمان پا تفصیلاتو نپوئی دو دا خوچے مون کی ناستو دا ایمان پا تفصیلاتو پوشو او صحابه کرام سکے چې الله پیغمبر ته وی چې ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان ته په خپل نه پوهې نو چې کتاب څنګه یې تا چې کتاب لیدلو ایمان څنګه یې ایمان تفصیل څنګه یې ایمان دعوت څنګه یې ولیکن جعلناه نورن مون قران راولېګ نورم راولېګ ها قران نور دی پیغمبر نور نہ دے دا علم نور دے ہدایت یا نور دے سم رضائے اللہ رب العزت قرآن تا نور ویلی دی تا ہم راولی گتا تا نو تا پوشوی کنا خا نو طول مخلوق قرآن تا محتاج و محتاج دے ایمان بدا قرآن نزدکی عمل بدا قرآن نزدکی اخلاق بدا قرآن نزدکی معاشرہ بدا قرآن نزدکی معاملات سوداگانی او تجارتونا او اجاری او دا بطول دا قرآن نزدکی دا سچی وتی دی کتابونه د دینه وتی دی ها دا به قران نه زده دا داسې عظیم شان کتاب دی ها نو زکه مونږ په دې باندې زور لګو چې دا یو آسانه لار ده دا یو آسانه طریقه ده او الله سان کړه دې ماشومان یې وایي ماشومان یې یادې حفظ کوي ماشومان یې ترجمه کوي بغیر د تفسیرونو نه ها زګه چې الله سان کړه دې او په یو صورت کې سلور ز لویل دي قسمیه طریقې سره امر کې سوګند کړي سلور زلا چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر الله وی قسم دې زما په خپل ذات باندې چې ما قران آسان کړي د عبرت لپاره خو سوچته نه کنه چې عبرت ته واخلي سوچته نه کنه او که سوګدا اراده وکي نو مخې لول بلا ورشي په لار کې هو دې جمعه تلانو شي وره او خلک گمراه کوي ها په جمعه تزه دا نه جمعه تزه هغه یې باندې کوي یری یې چې دلته غره ولي او صحیح معنا کې دلته ویل شي ها نغې سره ډېر یری کنه ها ډېر یری ډېر یری و دا یې را وسرومي دا خلک بمون ته مخراړي چې ګوره په قرآن خلقو ویو ترجمه یې وکړیو ناری نو زنا نو ادا تاسو کوي قرآن پکې نشته کتابونه دي دي سره دا غم ده کنه چې خلق به مونږ ته مخ راړي یو خبر کوم هغه دا ده چې مونږ زیات شاگردان زنانه دي زمونږ پاغي اعتماد دي مونږ د هغې نه مطمئن یو لس دورې کړي دي مونږ سره مونږ ول سندونه ورکړي دي نو چې کوم ځای کې هغې درسونه کوي کورونو کې مدرسو کې نو په کارداري چې کم د دې درس شاګردانه نه ای اگر کا اشاعت والی توحید والی په زمونږ پاغي اعتماد نشته نو که سبا تاسو هغه لځه ورکه او سغلتی خبره ته نوشي تلاوت کې هم کمزوري معنا کې هم کمزوري نو بیا به خلق زمونږ نو مخلي غلطي باغی کړی انم به زمونږه اخلي چې دا داغي حقانی جماعت شاګرد ده کنه نو مونږ وایو چې یو په زمن کار دی یو به په دې کار دی په زمن کار دا دی چې کوم ځای کې کوم کورونو کې درسونه نشتا زمون شاگردان نشتا نو حالت کې دی کوي چې بل چاوي شاگردان را پار کړی دي نو هغه کورونو کې دی کوي چې کومو کې درس نه وي نو فائدہ وای مرګری بډیریږي درسونه بډیریږي ا چې کوم کور کې زمونږ شاگردانو درس دی ا دغه د پاسا بل شروع کې یوندا خو روانه دی بیا په خپل به پیمانه یې نه ښه نو دې د فکر وکړ دې سمخ کې نه او اسې کو یو واخلا په پیخه باندې دا سې د بیان لپاره پروګرام کې چاله دعوت ورکې نو خیر دې هغه ورسه چیږي کوم مستقل درس با چې کوم دې کې زمونږ یې هغه کې او بل زبل شاګرد ته حاجت نه ښه زکه بیا به زمونږه بدنامی کیږي نو زکه زمونږ چې څور اور نو د غلطونه خالی نه یې کنه نو دا خیال پکار دا سوچ پکار ده ښه فائدہ به په هغه ډیر حاصلېږي چې کوم کورونه ډیر کورونه خالی پراته دي نو هغه کې شروع کوي کنه هغه کې درسونه شروع کوي کني دې کلري نو خلق به عمر غریب ډیر شي او درسونه به ډیر شي او چې کوم ځای کې درس شته لاغي د پاسه بل درس شروع کول دا پیدان نه ده دا ضرورت نه ده دې ته خیال پکار ده واخر دعوانا الحمدلله.